τα τελευταία χρόνια κουνιέται η χώρα και μας λένε ότι είναι διάφοροι σεισμοί οι οποίοι γίνονται στην Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, θα σου πω ότι δεν πρόκειται για σεισμούς. Είναι τα κόκαλα των προγόνων μας, οι οποίοι βλέποντας αυτό που κάνουν οι απογόνοι τους πάνω στη γη. Και ετοιμάζονται να επιστρέψουν. Τρίζουν τα κόκαλα τους με αυτά που βλέπουν. Δεν είναι λιτανίες και όλα αυτά. Όχι. Λέω, δηλαδή, μην το πήγαμε λιτανία για βροχή, τους πήγε εκεί η Θεομηνία, έφερε εδώ σεισμούς. Ξέρω εγώ. Λίγο με μέτρο τις προσευχές, παιδιά, λίγο με μέτρο γιατί τόδες τώρα αυτοί για ένα ψηλόβροχο παρακαλέσαν εκεί στη Ρόδο και θα γίνει το σύστριγκλο. Είδε λοιπόν τι κάνουν οι άλλες προσευχές. Και εξαρτάται βέβαια και ποιος κάνει αυτές τις προσευχές. Αυτός που είναι έτοιμος να περιμένει με προσευχές ελπίζοντας. Πιστεύοντας ότι με προσευχές αλλάζουν τα πράγματα. Τέλος πάντων. Yeah. Βέβαια αποδείχθηκε ότι εκεί αλλάξαν, ήρθε το νεράκι. Sorry κιόλας. Η πίστη σε ένα βαθμό να τα λέμε όλα, ε. Είπε ο Κατρούγκαλος ότι δεν είναι στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης ένα τέταρτο μνημόνιο, έτσι το είπε. Δεν είναι στους σχεδιασμούς της δικιάς τους κυβέρνησης. Μπορεί να είναι στους σχεδιασμούς μιας ξένης κυβέρνησης, άρα θα έρθει. Και το προηγούμενο δεν ήταν στους σχεδιασμούς, αλλά να. Μήπως ήταν στους σχεδιασμούς το προηγούμενο, αυτό ρωτάω. Αυτό ήθελα να υποθέσω. Αποκλείεται. Γιατί αυτό δεν το είχαν πει στο προηγούμενο, ότι δεν ήταν στους σχεδιασμούς τους. Το ξέρω εγώ ότι δεν ήταν. Τουλάχιστον πίστεψε εμένα. Ήταν αγνή τότε, μωρέ, δεν ξέρανε. Πιστεύανε ότι θα χτυπήσουν τον καπιταλισμό από μέσα. Σου είπα, μ' αρέσει που έχει πληροφόρηση. Τρελαίνομαι. Ναι, πάντα. Σχεδόν ταξιτζή. Έλα, γεια. Βγαίνω μια βόλτα, ρε παιδί μου, στην αγορά. Θέλουμε χίλια χρόνια μνημόνιο, για αλλιώς δεν γινόμαστε άνθρωποι. Και βλέπω αυτούς τους καψερούς ανθρώπους με τα μαγαζιά. Και πραγματικά τους λυπάμαι, ρε φίλε. Και βλέπεις το λαό αυτόν εδώ που είναι με μνημόνιο 6 χρόνια να πηγαίνουν σαν τα κοπάδια σε αυτά τα κολομάγαζα, τα ζάρα και τα ATM και να αφήνουν όλα τους τα λεφτά εκεί χωρίς ντροπή. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει με τον Έλληνα, ρε φίλε. Σέβονται όμως τον κόπο αυτών των ανήλικων παιδιών που ταράβουν μεσοπέλαγα σε κάτι σπίτι. Δεν ταράβουν μεσοπέλαγα, ταράβουν δίπλα στην Τουρκία και πληρώνονται 5 λίρες την ημέρα. Ναι, αλλά άμα δεν ψωνίσουμε αυτό το παιδάκι, δεν θα έχει δουλειά. Δεν θα το εκμεταλλεύεται κάποιος αν δεν ψωνίσουμε. Ακριβώς, ακριβώς. Είμαστε πολύ μεγάλα ζώα σαν λαός. Ναι, θες να κόψεις την ανήλικη εργασία, αντιλαμβάνομαι, είναι λάθος. Δεν πρόκειται πραγματικά, σου μιλάω, ρε φίλε, να γίνουμε άνθρωποι ποτέ. Δεν είναι δυνατόν σε χώρα που περνάει τέτοια κρίση, εσωτερική και εξωτερική οικονομική, να πηγαίνουν σαν τα ζώα, σαν τα κοπάδια, να ψωνίζουν σε αυτά τα κολομάγαζα, ρε φίλε. Είναι φοβερό. Και οι άλλοι να μαραζώνουν όλοι. Ένα εκατομμύριο χρόνια μνημόνια, φίλε μου. Αυτό το πράγμα, ρε αγάπη, που σε παίρνει η Λουκά και σε πιάνει 30 φορές την εβδομάδα, μου έχει τσακίσει στο νευρικό σύστημα. Δεν τα καταφέρνεις εσύ, ε. Έχεις κονέ μαζί τη και. Παιδί μου, τι κονέ. Κλείνει το τηλέφωνο, ξανασηκώνει, ξαναπέρνει. Με το ριντάλ είναι όλη την ώρα, δεν είναι κανονική. Είσαι ερωτευμένος μαζί τη, κρυφά, άστα αυτά. Ωραία. Ας μην κρυβόμαστε πια. Τι να κάνω. Yeah. Είναι σαν γυναιφτική, δεν τη βλέπεις στα κανάλια. Yeah. Είναι τρελή για μένα και ανεξαρτήτως. Έλα, γεια. Ο Τσίπρας ξέρει ακριβώς τι κάνει και αυτά δεν ήξερα και φανταζόμουν και είχα τις αυταπάτες. Αυτά είναι μαλακίες. Λοιπόν, εγώ ψηφίζω για πρόεδρο την Ελένη Λουκά. Με αυτά που δίνει τηλεόραση, αυτός ο πρόεδρος αξίζει. Για το ΣΤΕ μιλάω. Δεν είναι λάθος. Και αντιπρόεδρος ο Εθνικός Σταρ, ο Ευαγγελόπουλος. Σοβαρό πρόβλημα και μπορείς μόνο εσύ να μου το λύσεις. Για πες. Βλέπω τη Ραχίλ μακρύ συνέχεια στον ύπνο μου. Ανομαλάρα κι εσύ, ε. Κάτι περίεργα κι εγώ τα έχω. Βλέπω την φίλη της κάθε τόσο τη ζωή. Αμάν. Εγώ είμαι πιο μερακλής τώρα, εσένα είναι λίγο safe επιλογή. Και τη βλέπω μίστρες, ε. Όχι τώρα τίποτα κανονικά. Τρώω ξύλο. Όχι, Παναγία μου. Χρήστε. Ξυπνάω από τον πόνο και ξανακοιμάμαι για να συνεχιστεί. Εσύ με τη Ραχίλ τώρα τι να σου πω. Μανάβικο, πας τακτικά. Με στέλνει η γυναίκα μου κάθε 2-3 μέρες. Ωραία. Τη σακούλα μην την πετάς. Τη σακούλα τη χάρτινη μην την πετάς. Έχετε δίπλα στο μαξιλάρι που αν σου χρειαστεί στον ύπνο. Πήρα να σου δώσω μια πληροφορία. Ανοίγει καινούργια λυσίδα καταστημάτων, σούπερ μάρκετ, Βενεζουελόπουλος. Α, ωραίο. Μ' άρεσε. Τώρα που κλείνουν άλλοι, σε ριζομάγαζα τα μυρίζομαι. Σε ριζομάγαζα, ναι, βέβαια. Βαριέσαι. Με υπόθεση να έχει ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ για να δουλέψει. Τουλάχιστον να έχει τίποτα εναλλακτικά προϊόντα. Είμαστε στη φάση αυτή τη στέβεια τώρα, δεν μπορούμε να μου φέρουμε μοντέρνα. Γιατί εμεί εδώ δεν έχουμε βιολογικά προϊόντα όπω έχουν στη Βενεζουέλα. Δεν είναι το ίδιο. Τα έχουμε συνηθίσει που πάθει ανοσία πια, δεν καταλαβαίνει γεύση. Το τρώ τόσα χρόνια. Γιατί και το πουλί για να τραφεί πρέπει να αλλάζει την τροφή. Ή να το κρατά πάντα όρθιο. Έλα, Αποστόλη μου, από Σαουθάμπτον. Πού είσαι, Μαρή? Ακόμα έξω είσαι? Ακόμα έξω και εδώ θα μείνω. Γιατί, μωρή, έρχεται η ανάπτυξη. Έρχεται, πού έρχεται, μωρέ, με τον Πολύδωρα? Άσυμο, ρε, Αποστόλη. Όχι, Πολύδωρα είναι για άλλου λόγου. Ο Πολύδωρα είναι για την κάθαρση. Α, μάλιστα, γιατί ο λαό σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει, μα καλά, τον Πολύδωρα. Μα μετά τον μπάκι τον Πολύδωρα. Εγώ νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αγαπάει πολύ την ελληνοφρένεια. Γι' αυτό έβαλε τον Πολύδωρα. Και εγώ το νομίζω. Δηλαδή δύο αγάπε έχει, εμά και τον Καραμαλή. Α, και την αλήθεια, ξέρω. Έχει αγάπη και με την αλήθεια μεγάλη. Δεν είναι τσακωμένη. Και επειδή την αγαπάει τόσο, την προστατεύει. Δεν χρησιμοποιεί επιματέο. Έχει δίκιο, γι' αυτό πρέπει να στείλουμε γράμμα. Θα πάω στο Βασιλείο να στείλουμε πακέτο, άμα είναι. Ναι, πακέτο, ευχαριστήριο πακέτο, επιστολή με όλα. Να βάλουμε και τον Τζολιά μέσα να πάει στο. Πού είναι ο Τσίπρας, στο Μαξίμου. Καλαμούκης χαρισματικός, έτσι. Εμένα προσωπικά πάντως με κάνει να απομακρύνομαι από το κουκουέ όλο και περισσότερο και να πιστεύω όλο και περισσότερο στο χριστιανισμό. Καλά κάνεις. Αυτό το έχεις σκεφτεί τώρα. Μήπως βασικά εκεί θέλουμε να σας πάμε. Σωστό γι' αυτό. Απλά δεν πάμε με τόσο ορθόδοξο τρόπο, οκ. Μπράβο. Τώρα ο Καλαμούκης τελευταία υπερασπίζεται με τα μανία στους το κεφάλαιο. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει. Διότι ο Ψυχάρης, ο Βαρδινογιάννης, ο Κοντομινάς, ξέρω εγώ και ο Αλαφούζος δεν νομίζω ότι είναι εργατάκια. Δεν είναι εργάτες της είδης και της ενημέρωσης. Σε παρακαλώ που τώρα που υπερασπιζόμαστε το κεφάλαιο. Λοιπόν, εχθές ο Καλαμούκης συνέκρινε τώρα το λυκόσκυλο της πολιτικής τον Ανδρέα Παπανδρέου με το Μαλτεζάκι τον Αλέξη τον Τσίπρα. Λες και έχει καμία σχέση ο Ανδρέας ο Παπανδρέου με τον Τσίπρα. Εσύ παραξηγήθηκες τώρα ως πρώην Σιριζέος ή ως πρώην Πασόκος. Ως πρώην Ανδρέας Παπανδρέου, άσε το Πασόκ. Το Πασόκ γάμισε το γάμισανε. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι σήμερα το 2016 τα παιδιά μου μεγαλώνουν με υποδομές που δημιούργησα με τον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Πες τα, γιατί πες και για τα ΚΕΠ, πες και για τα ΚΕΠ ή τα κανοσημίτης. Ρε γάμισε μας τώρα, εγώ έχω υποδομές από τον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Κατάλαβα, έχεις ταράξει την κλήψη από τον κόσμο, ε. Εγώ δεν αγόρασα ποτέ μου Mercedes, δεν αγόρασα ποτέ μου BMW, δεν έμεινα σε σπίτι με ζωνέτα, εντάξει, και δούλευα 12 και 15 ώρες την ημέρα. Πάσχα, Χριστούγεννα, της Παναγίας και τέτοια. Δεν μου τα χάρισε κανένας. Ο Ανδρέας ο Παπανδρέου έδωσε λεφτά στον κόσμο. Τώρα άμα είσαι μαλάκας εσύ και πας και τα τρως αμπουζούκια και πας και τα τρως με τις ρωσίδες και πας και να αγοράζεις αυτοκίνητο που δεν μπορείς να το συντηρήσεις, τι να σου κάνει ο Ανδρέας. Εκείνη την ημέρα ήμουνα κάτω. Εκείνη τη μέρα τη Μαρφίν εννοείς. Ακριβώς. Όλοι εκεί ήμασταν. Για πες. Μπράβο, επειδή όλοι ξέρουν τι έχει γίνει και όλοι κάνουν την πάτια και εσείς και δεν μπορείτε να το πείτε και καλά κάνετε. Θα το πω εγώ. Στην πλατεία Κανικού, τρεις κλούβες των ΜΑΤ κατεβάσανε καμιά κατοσταριά κουκουλοφόρους. Με μολότοφ, με σακίδια, με διαόλους, με τριγόλους. Αυτή την κάναν τη ζημιά. Και άμα γουστάρανε και θέλανε, μπορούσαν να του έχουν πιάσει. Μετά εξαφανιστήκαν όλοι. Αυτό που θέλανε το πετύχανε. Εντύπωση μου κάνει να είναι προβοκατόρικο χτύπημα. Απλά δεν περιμέναν ότι θα κάνουν. Θα σε ρωτήσω κάτι, ρε Αποστολή. Ο κομμουνισμός, ο σοσιαλισμός δεν είναι ταξικός αντίπαλος συμπεριλετισμού. Τι ψηφίζετε? Δεν ψηφίζουμε. Ψηφίζω μόνο Παπαδόπουλο. Αλλά ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε χορηγούς. Δεν ζητάμε τη Siemens, ζητάμε τον απλό λαό. Θα ρωτάω από την αρχή τώρα, μη σπαταλάω τώρα τσάμπα ενέργεια να συζητάμε, κατάλαβες. Παπαδόπουλο, Παπαδόπουλο, φίλε, να περιμένουμε να είσαι καλά. Τα 40 έγιναν του Πατακού, όχι ακόμα. Καλά 40. Σε πόνεσαι. Πολύ. Όλα εντάξει. Όλα εντάξει για κυρίως, όλα εντάξει. Εσύ δεν ήσουν την άλλη φορά που σου είπα χουντικό και το αρνήθηκες. Καλά, Να σου πω κάτι, εσένα σε πω φουντικό θα σε πειράξει. Εμένα όχι. Τρίφυλλο, μπάφους και τέτοια. Καθόλου, καθόλου. Κάτι μόνο. Ναι, καθόλου δεν θα με πειράξει με αυτό. Ναι, εσένα το φουντικό γιατί σε πειράζει όμως, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω, έχετε τον πόνο σας από τον Πατακό. Τι να σου πω, πάρε τηλέφωνο τον Άδων, πιάστε στα σίδη στην εκκλησία μέχρι να έρθουν τα 40. Έλα, κουκλίτσα μου, σε πέτυχα. Καλέ που είσαι. Τι κάνεις, αγορίνα μου. Ωραία. Μα ξέρεις, χαινόμουν από πάντα στη ζωή μου από μικρό παιδί. Κάποιους ανθρώπους που θεωρούσαν ότι έχουν το αλάθητο. Δηλαδή, αυτά τα σιριζάκια τώρα που τη φάγανε. Βγαίνουνε ρε μαλάκα. Δηλαδή, είναι πιο πολύ φασίστες από αυτούς. Εγώ δεν έχω ξαναδεί, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν παραδέχονται τίποτα, έτσι. Όλα τα κάνουμε σωστά. Τη φάγαμε την πούρτα τώρα από το ΣΤΕ. Και πάλι το ίδιο λένε, ρε μαλάκα. Συνεχίζουν στο ίδιο στυλ. Είναι αυτή, ρε μαλάκα, όλοι. Πίσω. Αν δεν είχε κάνει αυτό το νόμο ο παπάς, αν δεν είχε γίνει λάθος η διαδικασία, αν δεν είχε βγάλει το ΣΤΕ αντισυνταγματική διαδικασία, δεν θα είχαμε φτάσει σήμερα να συζητάμε για το Βίρονα Πολύδωρα. Τα πάντα εν σοφία επίησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα αυτό τι μαλακία ήταν αυτή τώρα, τι καινούριο, το Βίρονα τώρα που τον βρήκαν το μαλακία. Στη Φορμόλη που τον βρήκανε. Κάπου θα ήταν εκεί, θα περίμενε. Τι πράγματα να φτάνε μαλακία, εντελώς. Εμένα μ' αρέσει. Αντίθετα, τι κάνουν οι άνθρωποι μαλακία. Είσαι κομπλεξικό. Είμαι κομπλεξικό, ε. Να σου πω, ρε φίλε, απλή πάλι όπως την άλλη φορά σου είχα πει ένα απλό. Συλλογισμό. Γιατί δεν βάζουν 50 εκατομμύρια την αδειούλα και να πει όσοι θέλετε μαλακές πάρτε. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε. Τι μαλακία είναι αυτή. Η αγορά θα αυτορυθμιστεί, θα πάρει και χρήμα να πούμε το δημόσιο άμα θέλουν να πάρουν χρήμα και τελείωσε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μαλακές είναι αυτή. Και εσύ θα πεις τώρα ταξιτζής είσαι. Θα είπες να πούμε σωστά, ε. Ο, καλά τα είπες. Για ταξιτζής θα είπες καλά. Πανεπιστημιακή σχεδόν ανάγνωση. Έλα ρε Αποστόλη, μνημόνια για πάντα. Λοιπόν, άκου τώρα τι μου ήρθε. Έτσι όπως καθόμουν και άκουγα τη Λουκά. Λοιπόν, φαντάζομαι εσένα με τη Λουκά και τη Σουλτάνα να είστε στα παρατράγουδα και να τσακωνόσαστε για το ποιος θα πάρει τα 1000 ευρώπουλα. Μόνο με την ιδέα έχω ξελιγωθεί στα γέννη. Δεν θες και πολύ. Σουλτάνα, έχει να πάρει πολύ καιρό, γιατί. Δεν ξέρω, ξενέρωσε. Όχι, όχι, θα σου πω εγώ γιατί. Ζήλεψε, ακούει τη Λουκά, σου λέει να βγάζει εμένα το νούμερο. Δεν χωράμε όλοι. Το my number one. Αυτή είναι το my number two, σου λέει δεν μπορώ εγώ να με το my number two. Οπότε κάπως πρέπει να το κάνει. πουλήσει τη Λουκά. Την τιμά λίγο όμω το νέο Λουκά που τη έχω βγάλει. Την τιμά γιατί δεν υπήρχε. Αλλιώ δεν είχε υπάρξει. Τώρα έχει μια υπόσταση. Τιμά είναι μη νέο Λουκά, my number one. Κοσμά, σε τολό εδώ πέρα. Γεια σα, Κοσμάκο. Κλαίμε νύχτα και μέρα, έχουμε πρόβλημα όπως και εγώ και πάρα πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή, χάσαμε τον Πρεντετέρη. Τι θα γίνει με αυτόν, δηλαδή. Θα βρεθεί μια λύση, πιστεύω. Θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Υπάρχουν κανάλια. Θα πολεμήσει τη διαπλοκή ο Τσίπρας, βέβαια, αλλά δεν μπορεί ένας να ξεφύγει για να πάει ο Πρεντετέρης. Αυτό το μεγάλο δημοσιογράφο που έχει αυτοβαθιστεί, βέβαια, μεγάλο δημοσιογράφο. Δημοσιοκάφρο, είπατε, καλά άκουσα. Εγώ είπα μεγάλο δημοσιογράφο όπου αυτοβαθιστεί. Κόπηκε η γραμμή στιγμιαίω. Πείτε μου. Οι περισσότεροι άνθρωποι εδώ πέρα τον έχουμε ως διαμορφωτή συνειδήσεων, δηλαδή, και αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή. Θα σε παρακαλέσω όπως εγώ και πάρα πολλοί άνθρωποι, κάνε κάτι να τον ξαναδούμε στο γυαλί, δηλαδή. Θα προσπαθήσω τι να κάνω και εγώ, ό,τι μπορώ. Τίποτα υπογραφές να μαζέψουμε μέχρι εκεί. Θέλω να ακούσει αυτό το σούργελο η ΣΥΡΙΖΑ. Για ποιο λόγο είναι περήφανη? Πήγε και εγγράφηκε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Για τη φτωχοποίηση των συνταξιούχων. Για το ότι δεν υπάρχει νοσοκομιακή περίθαλψη πουθενά και πρέπει να πηγαίνουμε μέχρι και τις Γάζες. Για τα παιδιά που λιποθυμάνε στα σχολιά από την πείνα. Για το τέταρτο μνημόνιο, το οποίο ο Γεροβασίλη λέει δεν θα έρθει, αλλά θα έρθει. Θέλουμε να μας πει για ποιο λόγο είναι τόσο χαρούμενη που έχει βρει ένα βήμα να βγαίνει να αυτοπροβάλλεται. Ευχαριστώ. Αύριο δεν λειτουργούν τα σχολεία και τα δημοτικά και τα γυμνάσια ηλικία. Υπάρχουν εκλογές των υπηρεσιακών συμβουλίων. Σε ποιες περιοχές περίμενε, γιατί και στο Ρεόκαστρο δεν λειτουργούν τα σχολεία, επειδή το κλείνουν οι γονείς, μην πάνε προσφυγάκια. Παντού, από το Καστελόριζο μέχρι τη Φιλουθίνα, παντού δεν δουλεύει κανένα σχολείο, είναι εκλογές. Η αγωνιστική σπήρωση εκπαιδευτικών υπάρχει, στηρίζει το ΠΑΜΕ, κατεβαίνει παντού. Επειδή μας έχουν βάλει με την πλάτη στον τοίχο, δεν έχουμε άλλα βήματα να κάνουμε πίσω, μας συμβλέπουν. Στην εκπομπή κάλεσε όλους τους εκπαιδευτικούς να ψηφίσουν, πάμε. Θα ήθελα να καταγγείλω κάτι. Στην Αγία Ειρήνη στο Γαλάτσι πήγε εστιάτορας και τους είπε ότι αυτά που του μένουν να τα δίνει, να τα δίνουν στους φτωχούς. Του είπε θα το σκεφτούμε και δεν πήγε κανένας. Και εκτός από αυτό, στη Μητρόπολη Αθηνών πήγε άνεργη μητέρα με δύο ανήλικα τέκνα να βγάλει το διαζύγιο της και δεν της το έβγαλαν γιατί έπρεπε να πληρώσει 20 ευρώ παράβολο και κάτι διαδικαστικά. Πώς σου φαίνεται? Κοινωνικό κράτος, μου φαίνεται. Τι κοινωνικό κράτος, εκκλησία? Συμφασμένο. Συμφωνώ απόλυτα. Thank you.